Onlara bir iyilik geldiği zaman, bu bizim hakkımızdır, derlerdi. Bir kötülük dokununca, Musa ve onunla beraber olanların uğursuzluğuna yorarlardı. İyi bilin ki, kendilerinin uğradığı uğursuzluk Allah katındandır. Fakat çoğu bunu bilmezler.